dělat shit. Za sever. Jdeme beatovat beat. Za sever. Chce si to dneska užít. Za sever. Budem dneska večer kalit. Za sever. Tohle je mejdan plnej sexu. Za sever. Drinku a dobrejch textů. Za sever. Každý den a ne za rok. Za sever. Milujem skurvenej hip hop. Za sever. Skurvenej hip hop je to co s náma hejbe. Jestli hejbe to je s tebou, tak se koukej, zvedač mejde. Vůbec nám neříkej, že to nejde. Tady tě to přejde. Je to muži tak, když se tobě se vás sejde. Přejde z toho paráda, když do kotle se přikládá. Dobrá nálada neopadá, popadá mě sekvence kadence. Když vidím přivržence, co nedržej se absence. Někde v dáli u baru. Ale jsou tu u varu a ruce prudce zvedaj. Těchto lidí si vážíme, ty nás přece nikdy nedaj. Myslím tím hlavně tebe, vás všechny, díky komu nás to tady nezebe. Vy jste naše jedna, co vytváří tu teplo. Kdybyste tu nebyli, tak by nás asi brzo kleplo. Za sever republiky, dnes proto vaše city svítí zelená a my cestujem za váma jen z hity. Jo, je tomu tak, každý tomu tak bylo. Pořád společně nabíráme gram deka kilo. Jsme kompaktní, jsme zkrátka jeden celek. A že by to tak nebylo, tak toho bych se nelek. Přišli jsme hlavně za sever budovat. Přišli jsme hlavně lidi tady vyburcovat. Přišli jsme pařit stejně jako vy. Přišli jsme si užít za ty promrhaný dny. SVD a Topi, čekuj song. You didn't say anything about a song before. What song? Připadám si jako blázen, když slyším divý beaty. Dělám to, co se mi líbí, kašu na vaše pocity. Miluju ty shity, beaty, rozliční kreativity. Táhnu to prý z pasivity, SVD a Rumor City. A ještě když se takhle k tomu přidá MC Topi, vzniká další grandiozo, s kterou živím hobby. Nejsme obič, ani snoby. Máme extra radost z toho, že se něco robí. A když už se něco robí, tak to nebudeme flákat. Aby jsme vás měli čím našou najisto přilákat. Táhneme prý z pasivity a začínáme makat. Proto abyste na parketu mohli kurva skákat a hulákat, být panáka. Jasná páka, že lokal tvorbu tvoří z většiny lenost. Nad tímhle faktem nekonstatuju žádnou spokojenost. Je to jako nemoc a já jsem hrozně rád, že jsem pořád ještě zdravej. Pro ty mejdany, kde se lidi kurva bavěj. A před nás se staví jako vojáci, jako stromy, co do strance potácí, vyvrací ze svý osy. Chceme to vidět, no tak už pojďte. A vy tam vzadu, honem sebou hoďte. Za sever kalba, severská palba. Fotka hodná uchovu do pana Alba. Večerní malba z obrazu na kartonu. Barva dvou hlasů a štěcu mikrofonu. Barva dvou hlasů a štěcu mikrofonu. Barva dvou hlasů a štěcu mikrofonu. Jdeme repovat shit. Za sever. Jdeme beatovat beat. Za sever. Chce si to dneska užít. Za sever. Budem dneska večer kalit. Za sever. Tohle je mejdan plnej sexu. Za sever. Drinku a dobrejch textů. Za sever. Každý den a ne za rok. Za sever. Milujem skurvenej hip hop. Za sever. Jo, krásná lípa, Rumburg City, hej, mezi beaty.